Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. I could be wrong, I Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa Public Image Limited w utworze Rise. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam jeszcze adres kontaktowy, na który możecie Państwo przysyłać propozycje muzyczne, swoje złote myśli, refleksje związane z tym, co nas otacza. To wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już trójmiejskie trio, które się nazywa Popsysze, z ostatniej płyty pod tytułem Emisja w utworze Atmosfera. Rozgrzewa się. Proszę Państwa, przed nami absolutny czarny koń, jeżeli chodzi o scenę niezależną i to właściwie można powiedzieć globalną. Jack White dziś w projekcie The Dead Weather i utworze I Feel Love. Na falach eteru trzeciego programu przed Państwem Charlotte Ginsburg, córka Serge'a Ginsburga i Jane Birkin w utworze, który rozpoczął wielką przygodę i też karierę Jimi Hendrixa w utworze Hey Joe. A teraz szczypta industrialnego rocka w wykonaniu krakowskiej formacji Agresiva 69 i jeden dzień. Dla wszystkich pań od całej ekipy Apteki Nocnej w trzecim programie specjalna dedykacja w postaci utworu No One Snow wykonywanego przez Queens of the Stone Age. No!

Państwa Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Jeden z tych zespołów, które tworzą oddzielną historię, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. W tym wypadku oczywiście mamy do czynienia z graniem progresywnym, ale jakże wpadającym w ucho i właściwie można powiedzieć emanującym pewnego rodzaju filozofią, która pod każdym względem jest utożsamialna z tymi dźwiękami, które zespół tworzy. Grupa Killing Joke w dubowej wersji Świat Jutra, czyli Tomorrow's World. Thank you. absorb the works with the intensity of the bass changing the frequency. So the harder the bass comes into the unit, the more the frequency change, till it narrows it up. Yeah. Oczywiście ten dub, którego słuchamy, jest już zupełnie inny od tego, który rozpoczynał ten przedział w muzyce. I tak w XXI wieku jedna z czołowych formacji, która prezentuje ten gatunek na polskiej scenie niezależnej, dziś dla Państwa Janka i zmiennicy dub. Thank you.

Puta, puta, Polonia.